nzamba sala kinga mwasi pona bota pena polisanga mokili yalela mama bamoninga ipamba ngomba na ngomba ekokutana kate kasi moto na moto bakoki kokutana adeleshe. Kinga chéri, ponga na zongé pana biso. Ayo yo yo yo go, ayo yo yo go. Likambote na tikale tikete ho, kache na mama tonya saba yeba. Baeba kate penga na palaka. Mama e penga na palaka lelo yonga na divorce a. Yango ba kose keke ngara. Eske ngai moto ya yambo na boba likwela. Keep falling in a number.